为是要我我真我真都把夜里都莫非 It's black It's black 把你没心的只撒娇撒娇都却飞 Plaja lângă Vâzălar Stau pe plajă lângă Vâzălar Totul merge după Panama În mine sunt dușman Stau pe plajă lângă Vâzălar Stau pe plajă lângă Vâzălar Îmi-ați permis să-mi fii dușman Aman, fără niciun ban Stau pe plajă lângă Vâzălar Stau pe plajă lângă Vâzălar Totul merge după Panama În mine sunt dușman Stau pe plajă lângă Vâzălar Stau pe plajă lângă Vâzălar Îmi-ați permis să-mi fii dușman Aman, fără niciun ban Cafeaua lângă Vâzălar Dispare de pe ecran Aman, încă un dușman Îmi beau cafeaua lângă Vâzălar Îmi beau cafeaua lângă Vâzălar Mama ta îmi este fan Aman, minus un dușman Cătușorii mei și eu Mă plâng Mă plâng după ei Doamne, îți plac Îți plac banii mei și-mi place Să-ți iau Să-ți iau tot ce vrei